Na, szia! Na, telefonált a Cservenák, a Szlobodánka. Hogy? Hát én neki úgy kellene, hogy valamit rá is kell írni. Hát én írás nem szoktam vállalni. Ha te válasz, válasz, ha nem, nem. Ha van olyan izé, fekete márker kell hozzá, van olyan szalag, amire megírás. És megírod neki? Hát mi, csak a szalagra rá kell írni, van egy csomó, hát nem nehéz ezt ráírni. Hát jó van akkor, ha megírod. Mert én megcsinálom a csokrot, ráteszünk, de valószínű, hogy akkor nekem is kell kivinni, nem? Mi? Akkor biztos én nekem is kell kivinni neki a csokorját. Hát nem megy ki a temetésre? Nem, csak ki akarja küldeni. Ajaj, és mennyi pénzi akarja? Azt még nem mondta meg. Szerintem neki csinálni. Lehet ráírni, ha van fekete márke, ha nincs, akkor meg veszélyt a kínaiba is ráírom, majd meg kell néznem. Ha direkt veszem olyan szalagot, amire lehet ráírni szöveget. Uh-huh. De biztos nekem is kell kivinni neki majd. Ha? Biztos nekem kell kivinni. Ha melyik teremtébe kell vinni? Azt nem kérdezem, mert ott leakadtunk, hogy a írást írok-e? Hát nem írok írást, ezt esetleg te írsz, mondom, de én nem írok. Akkor majd te neked elküldi, hogy mit kell ráírni. Ha jó, ma hív vissza, hogy akkor Zanikó ráírja, küldje el neki a szöveget, amit szeretnél, hogy írjak, ott megvan. Jó, és mennyi pénzé? Hát nem tudom, hogyha már ki kell vinni neked a temetőbe, akkor az már a plusz költség. Azt tudom, hogy 4 szálasat akar, vagy 6 szálasat. Hát de legalább egy 1000 dinár legyen már, nem? Hát minimum 1000 dinár. 1000 dinár azt nem kis fogni. Hát igen, még hogy hány szálasat is akar, hát mert... Hát beszéljük, mert mondjuk, hogy az Anikó megírja, van Anikón a szallaga, meg mindene van hozzá, majd megírja, mert csak ő fogod elvinni. Csak ilyen, hogy írja meg a szöveget, amit te akarok írni. Azt mondta, hogy megírja te neked, de hát én nekem meg most éppen nézem, hogy rendes telefonon hívott. Nem tudom, hogy azt főbírom-e hívni, majd megkezdem az öcsére. Hát jó, van, megvan a mobilszám, ezt már hittem. Jó, akkor majd mindjárt megkeresem nekem a mobilszámját, jó? Na, keresed. Na, akkor te megírod neki, akkor én meg megcsinálom neki, akkor. Ha jó, van, megírom én neki szalagra. Csak hogy melyik temetőben, meg mikor? Hát hónap kell neki, hónap lesz a temetésre. Ja, ha jó, van, megírom én, ezt nem probléma. Hát van, direkt szedtem olyan szalagot, csak nem tudom, hogy van egy olyan vékony fekete márker. Ha netán nincs, akkor majd elmit is vesző. Jó. Jó lesz. Na, jó, de van, akkor majd... hogy az is van. Van olyan vastagoni rölökírót is vettem már máskor. Jó, van, akkor majd mindjárt megmondom neki. Na, hívj vissza, hogy lehet. Tehát beszéltek meg, hogy 4 szálas, 6 szálas, meg hogy milyen pénz, ez nem mindegy. Legalább 1000 dinára a 4 szálas is. Hát minimum. Nekem azt mondta, hogy a hosszú csokor legyen, hosszú kás. Na, hát azért 1000 dinár, ha... Most, hogyha 6 szálas, akkor lehet 1500. Ha 6 szálas, akkor több. Hát... 1500 lehet, nem? Hát persze, 1000 dinár alatt ne vállald el. Hát én is gondoltam. Főleg, hogy még a nyugodt utánatét akar kivinni. Hát. Jó, akkor még messzebbre megyek. Na, mindegy, beszélj vele, de 1000 dinár alatt nem tudják fogni. Mondjuk, hogy az Anikó megírja, van neki szalagja, és hogy mindene van. Na. Jó. Na, szia akkor. Nagyon, na, szia. Szia. Yeah.